bismi illaahi raxmaan raxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaad oo suuratu racbi ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeen aayadihii ugu dambeeyey nimankii mushrikiinta ahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka degdegsiina dalbaayey cadaab in loo keeno oo waxa weeye qabla alxasana ah, ayagoo ay tagto u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaga hortooda cuquubooyin oo dadkii ayaga amsaashooda ay ku dhacay oo waxa weeye lagu cibro qaato. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, rabbigaagu dhaafid mid u saaxiiba weeye oo dadka loo dhaafo ayagoo dulmigooda iska wato oo gaalimiinaho waxa weeye dulmigina ku dhex jira. haddaan arrintaasi diri lahaydna ilaahay subxaanahu watacaala arlada cidna ugagama tageen. rabbigaagu waa shadiidul ciqaab ayuu dhahay ilaahay, oo ilaahay ciqaabkiisu waa mid uu daran yahay. qofka caasiya ilaahay waa ciqaabayaa weeye. haddana waxa weeye cisyaankaas qofkii daa'ima ayaa loola jeedaa ayaa ilaahay wuxuu ku noqonayaa shadiidul ciqaab weeye. haddaana meeshaan ilaahay wuxuu noogaga sheegayaa hadallada mushrikiintu ay ku qowlayaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam jaanibkiisa ay ka leeyihiin, iyo sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u dhacninayaan, iyo aayadaha beenta ay ikhtiraacanayaan haddii loo keena ma aysanku camal falaynin ayaa ilaahay noogaga warramaya. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wayaquulu alladiina, kuwa waxay ku qowlayaan kafaruu kufriyow dha ilaahay, lowlaa unzila, hallaa unzila maa la dejiyo calayhi muxamed korkiisa aayatun, aayad maa lagu soo dejiyo, min rabbihi, xagga rabbigiis maa loogaga soo dejiyo. wayaquulu alladiina, kuwa waxay leeyihiin ow dha ilaahay, kafaruu kufriyow dha ilaahay, waxayna hadalkaas u dhahayaan cinaad daraaddiisa. lowlaa unzila, hallaa unzila maa lagu dejiyo calayhi muxamed korkiisa aayatun, aayad maa lagu dejiyo, min rabbihi, xagga rabbigiis maa loogaga soo dejiyo. lowlaadan hallaa weeye oo bimacna taxliil ah weeye. aayaddan hadda ay sheegayaanoo maa lagu soo dejiyo rasuulka ay leeyihiin calayhi salaatu wasalaam waxaa ka wadaan masalanba ushi nabiyullaahi muusa iyo yaddiisi, iyo hashi nabi saalix, iyo maa'idadii nabiyullaahi ciisa, iyo naaqatu saalix. waxyaabahaas ayay leeyihiin. marka allah isagoo ka jawaabaya wuxuu yidhi, innamaa in kaleeta maayna anta adigu saydka maxamed kahow, mundirun, mid digaaya ayaa tahay. innamaa in kaleeta maayna anta adigu mundirun, mid digaaya ayaa tahay. mukhawifun lilkaafiriina, weeye gaalada mid cabsi gelinaya ayaa tahay. walaysa calayka idyaanul aayaad, weeye wax adiga lagaa doonaayo oo ah inaad aayada la timaadana ma jiraan buu dhi ilaahay. adigu waxaad u digaysaa kufaarta. haddii waxa weeye ay qaataan waxaad u sheegayso ayagay anfacaysaa. haddii kaleentood aayadahaas ay sheegayaan adiga lagaa dooni maayo. laysa calayka ila alindaar, weeye bimaa uuxiya ilayka, wax kortaagaa ma jirta ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala, oo aan ahaynaa u digtid ood ugu digtid waxyigaas lagu waxyoonaayo. maxaa yeele mucaanidiin weeye, waa niman madax ka kan weeye oo kufaara weeye. qasaskooduna ma ahan arrintaas ay ka leeyihiin inay rumay lahaayeen aayadaas haddii la keeno, bal waxa weeye madax adeyg weeye oo ay gaalnimada ku madax adeygayaan. marka allah wuxuu rasuulkiisa ku dhahay mundir ayaa tah, walikulli qoomin, qoon la arkay kulligiisana waxaa u sugnaaday dha ilaahay, haadin, mid hanuuniya ayaa u sugnaaday. qoon walbana waxaa u sugnaaday dha ilaahay, mid hanuuniya. oo waxa weeye ummad kasta waxa weeye waxaa loo soo diray rasuul oo ugu yeera dacwada ugu yeera weeye, nabiyun yadcuuhum ilaa rabbihim weeye, nabi oo ugu yeera rabbigooda ugu yeera weeye. hadda nabigaasne wuxuu ugu yeerayaa waxa ilaahay uu siiya oo aayaada ayuu ummaddaas ugu yeerayaa oo ugu digayaa weeye. ee ma ahan waxyaabo ayagu ay iska samaysteen oo jahadooda ay ka samaysteen ma ahan. allahu allahu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, yaclamu, waa og yahay, maa kii taxmilu, ay xambaarayso, kullu unsaa, tudhidig dhammaanteeda, iyo wamaa kii taqiibu alarxaamu, rixmyaalku ay nuqsaaninayaanuu dhah ilaahay, iyo wamaa kii tasdaadu, ay ziyaadinayso, wa kullu shayin, shay la arkay kulligiisow dha ilaahay, cindahu ilaahay agtiisa, bimiqdaarin, mid maaragtaya biqadarin, qadar ahaada weeye. marka meeshaana ilaahay wuxuu noogaga warramayaa aayado dhowra oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyiisa tusaalaynaayo. wax allahna waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramayo inay xaq yihiin, allana markaasi sifatulkamaal uu ku sifooday dhowr aayadood oo na tusaalaynaysa ayaa halkan ilaahay noogaga sheegaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, allahu alla yaclamu waa ogsoon yahay oo caalim ayuu ku yahay, maa tii taxmilu ay xambaarayso, kullu unsaa tudidig dhammaanteeda. waxa weeye mid didig oo xayawaanka nooc kasta ah waxa uurkeeda ay ku qaadayso ilaahay caalim ayuu ku yahay. waxaas waxa weeye wax lab ha ahaadaano, wax didig ha ahaadaano, hal kariya ha ahaado, mutacadid oo mantaana ha ahaado, wagayri daalika, iyo waxaasay fuuda awsaafta xamligu iska leeyahay. qofkaas uurka ku jira inuu cad yahay, inuu madow yahay, inuu gaaban yahay, inuu dheer yahay, inuu saciid yahay, inuu shaqi yahay, inuu qawi ow yahay, inuu laciif yahay, kulli waxaasoo dhan ilaahay caalimu ku yahay. hadda dadku waxay yidhahdaan dadka adibada ah waxaa dhici karaysa inay waxyaabaha xamliga ku jira ay wax ka ogaadaan. hadda waxa weeye ogaalka ay wax ka ogaayaan amba aalad ay adeegsanayaan amba khibro ay adeegsanayaan iyo midda alla wax iskeenaya maaha. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa ogaalkiisu waa cilmi oo kulliya weeye. waxa waxa weeye riximkaas ku jira cilman kulliyan ayaa ilaahay ogyahay. maxaa yeelay haddii qofka dhaktarka ah uu ogaado ilmahaanu waxa ay yihiin, wuxuusan ogaa karin ilmahaanu inay hadhow adduunyada inay wax cad ay noqonayaan, inay qofkaanu madoobaanayo, inuu gaabnaahaayo, inuu dheeraanaayo, inuu saciid yahay, ilaahay agtiisa mid liibaanay uu yahay, inuu shaqi uu yahay, ilaahay agtiisa ka dhul darsaday, inuu mid qawi yahay, inuu mid laciif yahay, iyo waxaan la soo koobi karin. intaas cid ogaa kartoo makhluuqu ma jirto. marka hadda cilmiga ilaahay iyo cilmiga makhluuqa wax laysgarab dhigi kara maahan wey. iyo wamaa fii taqiibul arxaamu, arxaamtu ay nuqsaaninayso dha ilaahay. waxa weeye riximka waxa ku jira haweenka waxa markaasi ka nuqsaanayo xamliga muddadiisi ah ilaahay caalim buu ku yahay. xamligaanu inta waxa weeye uu nuqsaanayo iyo inta uu ziyaadayo iyo wamaa tazdaadu wax ay ziyaadinayso dha ilaahay. hadda muddatulxamliga sida qaalibka oo haweenku ay ku dhalaan waxa weeye 9 bilood weeye. marka alla wuxuu ogyahay xamliga oo ka nuqsaanaya muddadaas 9-kaas iyo midka ka ziyaadaya ayaa ilaahay ogleh subxaanahu watacaala. marka hadda waxa weeye aqsarkiisuna waxa weeye waa 4 sano, aqalkiisuna waxa weeye aqalu muddatulxamli waa 6 bilood weeye. marka hadda 6 bilood qofku inuu ku dhasho ayaa dhici karayso oo isla markaasina uu noolaado waa muddatulxamli inta ugu yar weeye. marka hadda muddadaas inta ziyaado noqonaysa iyo inta nuqsaan noqonaysa ilaahay caalim ayuu ku yahay. wa kullu shay-in ow dha ilaahay shay la arka kulligiisa, bimiqdaarin qadar ayuu ahaaday amase bimuqadarin waa mid la qadaray cindahu ilaahay agtiisa. waxa weeye wax walba qadar ayay maaragtay ku taagay iyo xad oo aysan gudbaynin. hadda waxaa laga soo waramaya arxaamta iyo waxa ku jira, laakiin wa kullu shay-in weeye shay-intaasu nakiro weeye. marka waxa weeye wax walba ayay masallinaysaa weeye, oo shay kasta waxa weeye waxaa maaragtaya qadar ayuu isa leeyahay, meel uusan gudbayn weeye. hadda hadda aayaddan qaybtan dambe waxay ka caamsan tahay qaybta hore weeye, oo shaygaanu waxau samlinayaa xamli iyo qeyrkiisa weeye, sii afcaalilcibaad iyo axwaashooda iyo khawaadirtood ah weeye. marka ilaahay subxaanahu watacaala intaasoo dhan ayuu maamulayaa, oo waxa weeye saas ayuu allah u maamulayaa, caalim ayuuna ku yahay dhammaantiisa weeye. wixii qudrada ilaahay ay ku tacalooda iyo iraadada alleh wax markaasi ka gudbaayo ma jiraan weeye, shay ilaahay cajis gelinaayo ma jiro weeye, sha'nina ilaahay sha'ni kama mashquulinaayo. maxaa yeelay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, maa khalqukum walaa baxthukum ilaa ka nafsin waaxida. insaanka marka waxaa ku habboonaa la yidhi inuu maaragtaya naftiisa uu fikiraa, amase waxa weeye ou fikiraa ou ogaadaa waxa ilaahay subxaanahu watacaala maamulkiisa uu yahay, inti markaasi fikirkiisa uu gaari kara inuu fikiraa, si waxa weeye oo ugu cibro qaata weeye. haddana waxaa la rabaa haa la yidhi naftiisa inuusan maaragtaya isaga uusan debirin uusan maamulin, shay ilaahay subxaanahu watacaala u kafaalo qaadayna inuusan markaasi ka fikirin weeye, bal waxa uu ictimaadaya haw tala saaranaya ilaahay subxaanahu watacaala mudabbirul umuurka, umuurka midka maamula weeye, axwaashiisa ilaahay u bandhiganaya, waxyaabaha owhaamta ah oo shakigaane waa ka tegayaa weeye, oo waxa weeye quluubta qofka ka dabooleysa waxyaabahaasoo dhanna waa laga tegayaa weeye. Marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala, wa kullu shayin shay la arka kulligiisa cindahu ilaahay agtiisa bimiqdaarin qadar ayuu ahaaday, wax kasta oo jira waqti aysan ka gudbeynin iska leeyihiin, laakiin cilmigaas ilaahay baa og. caalimulgaybi waxaa lasoo qadarayaa haddii markaasi caalimulgaybi la yidhaaho mimka la godo, mubtada ayaa lasoo qadaraya oo lamiira, haddii la yidhaaha caalimulgaybi qaraad ah la akhriyane iyagana waxa weeye waxaa markaasi allihii caalimulgaybi ayaa la leeyahay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala caalimulgaybi huwa alle caalimulgaybi qaybka allihii ku cilmina weeye, ilaahay subxaanahu watacaala qaybka ayuu caalim ku yahay iyo washahaadatu waxa muuqda. alkabiiru allihii weyn weeye ilaahay subxaanahu watacaala almutacaali allihi kor noqda weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala caalimulgaybi huwa alle caalimulgaybi qaybka allihii ku cilmina weeye. qaybka waxa weeye binisbati lilcibaad weeye, haddii addoomanka loo nisbiyey weeye, oo binisbati ilayna haddii annagana loo nisbiyay addoomanka ilaahaya ayaa wax qayb naga jiraa. maa qaaba canaa weeye wamaa shuhida lanaa, wixii naga ciilan iyo wixi aanu arkayna weeye ayaa loola jeedaa. ee hadda ilaahay subxaanahu watacaala wax isaga qayb ka jira maba jiraanba weeye, maxaa yeele shay walba hadduu caalim ku yahay hadda wax qayb uga sugan oo ilaahay ka ciilan ma jiraan. caalimulqayb yowdha ilaahay subxaanahu watacaala alla qaybka kii ku cilmila weeye iyo washahaadati waxa muuqda oo xaadirkaa weeye. alkabiiru allihii weyn weeye u dha ilaahay subxaanahu watacaala alcadiimu ilaahay subxaanahu watacaala kii cadiima weeye, oo shay walba ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa waa ka yaryahay weeye. wax kasta waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa waa ku yaryihiin oo isaga kasoo hara weeye. hadda kabiirnimadan kabiirulgufa loolama jeedaa leeyi jirmiga loolama jeedo, taas ilaahay mustaxiil ay ka tahay. alkabiiru waxa weeye almutasifu bikulli kamaalin, waa uu ilaahay ku sifoobay sifo oo kaamila dhammaanteeda azalan wa abadan weeye. haddana alla wuxuu yihi almutacaali allihi kor noqdo weeye ilaahay subxaanahu watacaala, almunazax can kulli naqsin weeye nuqsaan dhammaanteeda ayaa ilaahay ka nasahan yahay. almutacaali bilqahri weeye wa huwa alqaahiru fawqa cibaadi waa ka u dha ilaahay, sawaa-un waxaa jin aha u dha ilaahay, minkum xaggiina u dha ilaahay, sawaa-un taan waxay noqonaysaa khabar oo muqadama weeye. waman asara alqawla waman jahara bihi namusadihi wa mu'aakhara weeye, khabarka waxaa la yidhi maxaa loo tasniyeeyey, waxaa loo tasniyeeyaa la yidhi waxa weeye asal oo maaragtay masdara ayuu ahaadaa la yidhi, asalka waa masdar baa la yidhi. walaa wa huwa laa yusanaa walaa yusmac weeye minkum, taasna waa la xaalaynaa damiirka mustatirka oo sawaa-un ku jira ayaa laga xaalaynayaa, macnaheedaa waxay tahay bimacnaa musawin ah. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala sawaa-un waxaa jin ah u dha ilaahay, minkum xaggiina u dha ilaahay cilmiga ilaahay, man asara alqawla qowlka qofka siraysta, iyo waman dul jahara bihi la jahra, hadalka qofka hoos u dhiga iyo qofka kor u qaada ilaahay waa isug mid weeye. ilaahay subxaanahu watacaala wax walba isug mid weeye, sida annagoo kale ma ahan. maxaa yeele annaga waxaan lamiirka aan gelino oo aanu siraysano cid fahmaysa ay ma jirto, waxaa makhluuqa uu ka fikaraa keliya wixii aynu la jahrin. alla sidaas cagsigeeda weeye, maxaa yeele alla wuxuu ka nasaan yahay sifatulmakhluuq oo dhan. sawaa-un waxaa jin ahow dha ilaahay minkum xaggiina, man asara alqawla qowlka qofki siraysto hoos u dhigta, iyo waman jahara bihi qofki la jahra weeye, iyo waman duul huwa isaguba mustaqfin mid isqariyo ah billeyli habeenka isku qariya, qof habeenka mugdigiisa isku qariya, mustatirin calaa khalqihi ilaahay khalqigiisa iska qariya billeyli habeenkana isku qariyo mugdiga habeenka isku qariya, iyo wasaaribun mid ku socda binnahaari maalinka u dha ilaahay, iyo waman duula u dha ilaahay subxaanahu watacaala huwa isagoo mustaqfin isqariya billeyli habeenka isku qariya, qof waxa weeye habeenka mugdigiisa isku qarinaya wax ku samaynaya alla caalim buu ku yahay, iyo wasaaribun ow dha ilaahay mid ku soconaya dariiqiisa u dha ilaahay binnahaari maalinta, iyo wasaaribun macnaha daahirun bidihaabi weeye mid tegitaankiisa daahirsanayo weeye, fii sirbihi weeye macnaha dariiqiis, iyo maalin cad mid meel maraya loola jeedaa, wa saaribun mid ku soconaya dariiqiisa, binnahaari maalinta, intaas buu ilaahay caalim ayuu ku yahay. lahu insaanka waxaa u sugnaaday, hadda ilaahay wuxuu noo sheegay in wax walba cilmigiisa uu kula socdo, oo wax cilmiga ilaahay ka baxaya aysan jirin. ayadoo arrintu sidaas tahay, ayaa haddana waxaa jira insaanka waxa weeye malaa'ig oo loo wakiisa ayaa jira, oo acmaashiisa qoraayo habeen iyo maalin waxa weeye isu bedelayo. ayadoo hadda xataa malaa'igtaas haddii layska daayo wax cilmiga ilaahay ka baxaya aysan jirin, haddana waxa weeye wax walboo maqaadiiru ilaahiya lawxul maxfuud ay ku yaaliin, ayaa haddana waxa weeye insaanka malaa'ig ayaa la tacaaqubaysa oo ilaalinaysa wax allaale wixii kasoo fulaayo. marka insaanku wuxuu ogaanayaa meel walba in loogaga hareeraysan yahay, oo wax kasta uu sameeyo, wax kasta uu sameeyo, in ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisu meel walba uu ka ixaadeeyey. lahu lilinsaani, insaanka waxaa u sugnaadow dha ilaahay, mucaqibaatun, kuwa isla cirbinaaya. waxaa weeye malaa'ig isbedelaysa weeye, min bayni yadayhi, xaggiisa horo, iyo wa min khalfihi, xaggiisa dambo. yaxfaduunahu, xaal ay xifdinayaan, min amri illaahi, ilaahay amarkiisa, biamrihi, ilaahay amarkiisa oo amray weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, lahu insaanka waxaa u sugnaaday, mucaqibaatun, ow ilaahay, kuwa isla cirbinaaya. malaa'ig oo mucaqibaada ayaa u sugnaatow dha ilaahay, macnaha waxa weeye waa isbedelayaan weeye. min bayni yadayhi, xaggiisa horow dha ilaahay. hadda insaankaanu mu'min ha ahaado, kaafir ha ahaado, farq ma kala lahaa layidhi. marka hadda waxay haddana kamid tahay layidhi, insaankan malaa'igtu ilaalinta ay ilaalinayso karaamo oo ziyaadaa oo nooca insaaniga ilaahay uu siiyey, ee ilaahay subxaanahu watacaala shay walba asaga ayaa xifdiya. malaa'igta marka waxa weeye nax ilaalinaysa nooc oo markaasi waxa weeye karaamada insaanka ilaahay uu karaameeyey ayay kamid tahay layidhi. iyo wa min khalfihi, gadaashiisa udha ilaahay. min bayni yadayhi, waxaa laga wadaahay qudaamo, hortiis horay way ka socotaa, gadaalna way ka socotaa. yaxfaduuna, xaal ay xifdinayaan, min amri illaahi, ilaahay amarkiisa, macnaha biamri, ilaahay amarka uu amray inay ilaaliyaan weeye. sidaasaa marka malaa'igtaas ay yihiin. culimmadu waxay yidhahdeen malaa'igta tan cadadkeeda waa la isku khilaafay. qaar waxay yidhahdeen habeenki shan ayaa ilaalinaysa, maalintana shanaa ilaalinaysaa layidhi. mid waxaa layidhi midigta ayuu ka joogaa, wuxuu qorayaa xasanaadka uu qorayaa. midna bidixda ayuu ka taagan yahay, sayi-aadka ayuu qorayaa. midna wuxuu ka taagan yahay layidhi oo loo wakiishay foodiisa, haddii uu tawaaluco kor ayuu u qaadayaa, haddow kibrina hoos ayuu u ridayaa. midna waxaa loo wakiishaa layidhi labada indhood oo insaanka ayuu ilaalinayaa, oo wuxuu ka ilaalinayaa waxyaabaha dhibaayo, mu'diyaadka ayuu ka ilaalinayaa, iyo xayawaanaadka kalentood. midna waxa weeye waxaa loo wakiishay afkiiso, hawaamta, baahalaha buku socotada, waxaasoo dhan ayuu ka ilaalinayaa. laakiin sida saxiixa ahoo culimmadu u badan tahay, meelo badanna hadda asara laga helay, waxa weeye waa toban baa layidhi. habeenki waa toban baa layidhi, maalintana toban labaatan weye markaas. taas ayaa markaasaa la sheegay. sharxu jawharaha waa laga helayaa xadiisku bukhaari isagoo laga soo qaato weeye. waxay malaa'igtaasu kulmaan salaada subaxa iyo salaada casirka ayay kulmaan. kuwii masalanba waxa weeye casir ka yimid salaada subaxay baxayaan, salaada subaxa kuwiiba yimidna casirkaay baxayaan. xadiis dheer ayaa sidaas ahayo ilaahay markaas uu ka su-aalayo. xadiiskaas marka waa la yaqaanaa, xadiis mashhuura weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, in allaha alla laa yuqayiru, doorin maayo, maa biqoomin, qoom waxay ku sugan yihiin ilaahay kama bedelaayo, xataa yuqayiruu, intay ka doorinayaan, maa bianfusihim, waxa naftooda ku suganow dha ilaahay. qaybtan dambo aayadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa bani aadamka mar haddii sidaas waxa weeye loola socdo camalkiisa, hadduu camal saalixa yahay, camal xun hadduu yahay, xaaladda markaasi lagu sugan yahay hadday tahay xaalad wanaagsan iyo xaalad xunba, ilaahay subxaanahu watacaala inuu naxariis badan yahay, oo dadku hadday xaalad wanaagsan ku sugan yihiin, ilaahay xaalad xun inuusan u keenaynin, ilaa ayagu markaasi dembi ay ka sameeyaan oo ay naftooda ka bedelaan, ayaa ilaahay nooga warramaya. iyo hadday xaalad xun ku sugan yihiin, inaan laga qaadaynin ilaa ayagu naftooda iska hagaajiyaan oo xumaanta ay ka tagaan weeye. إن الله الله ده إلهي لا يغير ما بدلايه ما بقوام قوم وحي كسوينهين ووحال قوضا لا يسلبهم نعمة وي إلهي نعمة ليس كسيب مايه حتى يغيروا إن تيكدوا لنا ينو سب الدليان ما بأنفسهم محمد صورة فصلا وحالة جميلة وي معنى حالة جميلة ده مركي نفتو وانا كسوا انتاي هدين محسلي مادان وحوية نعدوا لغا سيبا وانا لغا قاضية أيضا مثلا بحالة انكجرا او محسلة السبالتين هذه وحوية حالات إيسان إسبد الدين وإيسان إسبد السمعين الله أصوان نقنين وإيسان معاصيات إيسان كتين أيضا الله قادم ما يالي روح إيسوس بيه وإذا وصي أراد الله الله أولادنا وإلهي بقوم من قوم سوء أنحمان أولادنا قوم من إلهي سبحانه وتعالى عذاب أولادنا فلا مرد له مدعلنا يما أصنعني وهو حوية وحعلنا يا عذاب كاس إلهي أودتها لدوني ما جسويه حتى ملائكة معقباتك وعد الله هاي إيه غير كود معلي كران معايا لوح إلهي دون مخلوق معلي كران وإذا أراد الله مرسي الله أولاده ونوضى إلهي سبحانه وتعالى بقوم قوم سوء أنتم أولاده ونوضى معنى عذاب الله قوضى فلا مرد مدعينا يما أسمعني له سوء أصول إله وما الله مؤمسكنا ننبو لإلهي قوم كاسم معناها لمن أراد الله بهم سوء أنوي قدك إلهي أولاده ونوضى عذاب وما اللهم أمتكمنا من دونه إلهي سكريس إلهي غير كيسة من والنا وإلهي متك منعيه من والن متك منعيه وعذابك أسره إلهي ما تروض إلهي ما ردي إلهي عذاب أولاكم أرد إلهي سلاة صانع دناء عيدها ناء الدليل هو الله وإلهي سبحانه وتعالى الذي الله ولي يريكم إذن تصنعي البرق هلاع إذن تصنعي خوفا عبصد راد يروض إلهي يو ضمع ضمع دراجيس وينشئ الله وأبو ريا الصحابة صحاب كيو الإلهي السقال وعصلاي هو الله الإلهي الذي الله وي يريكم إذن تصنعي البرق هلاعة مبرغدة خوفا نو الإلهي عبسي الدراد يجا هده هلاعة وحا عبسي جونية فقبة ضدك مسافرين والسوائق ده جعدة سبعيسة أيك عبسنعي أما يحيث ليهم هده وحوية إذنك وصفر كجسين غاب أو إذن كدو لو أصعي إذن كتهي سلا إيه إسليه هي ودمع دمع دراجي سول إلهي دمع نوحى دمع ودمع وحوية هلاعات ضدك مقيمينك وإيقوا اللي بريهوري إستجو غاني خوفك الدوي ماذا بريهوري بيك جلايان وحبسها الله ماذا مركا وحوية قف كان وصفر كان وحوية عبطيها صغنا كجي سوي مرسى سلاس ايه اللي ايه هذا مرسى خوفا ودماء انتان لابد والح عليك را مسؤولي لأجهنا والح عليك را خوفا خائفين حال اتين كواعب صناعي ودماء انتان عين حال اتين ودماء انتان وينشؤ الله وابو رهود الهي الصحابة الصحاب كو ايه ضروسي ويه استقال او عصلاي وحاوية الصحاب كواح واستقال ويه مرسى مدر او وضوه وضروسي مرسى خوف اي وضو ايه مارس يا عوصها مرسى وحاوية مدر كمركي وعوية الإلهي وكينا ضرور أيو إسو كينا ضرور كبا بيال وصار شبا مركاسي ساسي خد أي ديه مركاسي خد دادين إسا مركا برغي وحوية واللمعان وي وإفتين أو مركاسي كظاهرة صحاب كإحديث وي قاروح يرادين مدر كمالك كحينا وعوية جايدة كأوكو قراعا وحكا سيو قؤا وي مرسى قاركون ندبك إني الجلان أيها اللعكة رسيسات دانو إمادون ويسبح وحا تسبيحتنا الإلهي الرعد ملج أيها تسبيحتنا بحمده مرتبسا حالو يشي خدها بحمده إلي حمده والملائكة ملائكة نوي تسبيحتنا من خيفة إلي عبسيس إلي تسبيحتنا ويسول الله ودريا الصواعق رعد أيو دريا وي ونارت او كسو بعيد السحابك وهي برق رواية فيصيب بها الله وفو أصيبيا من يشاء وشوح او دونه فأصيبيا والحال هم كفارتنا ايود الهي يجادلون اي دول ايان في الله الهي وحدانيس اي دول ايان وهو الله نشديد المحالي قب سديس امق وليس عليه اي دران هايوي الله يقول سبحانه وتعالى ويسبح الرعد يود الهي رعد قواطف يحسنيا هذا الرعد يسنو حالي وحال ولده ملك الله وكيسي وي رب الله وكيسي ملك موكل بالسحاب وي او كحين اي وي مركا هذا رعد قاساس يا مارك يا مشهوره مفكرين تدحلون وي haddii marka qowlkaas la qabto waxyaabaha aanu maqlayno waxa weeye oo sawd ah waa malagga tasbiixdiisa loo wakiisay saxaabka weeye. malaa'igtu markay iyaguna maqlaan malaggaas ayay iyaguna tasbiix ku qaylinayaa, markaasaa madarku uu soo da-aya, roobku markaasuu da-ayaa weeye. qaar waxay yidhaahdeen waxa weeye sawdkaasu aalada uu ku garaacayo malabku, malaggu uu ku garaacayo saxaabka weeye. wayusabbixu racdi yowd, ilaahay malaggi waa tasbiixsanayaa bixamdihi, ilaahay xamdigiisa isagoo ku dheehano subxaana allahi wabixamdihi ayuu leeyahay. walmalaa'ikatu, malaa'igtuna way tasbiixsanaysaa. min khiifati, ilaahay cabsidiis. wayursilu, alla waa dirayaa. assawaaciqa, jacda ayuu dirayaa, waxa weeye naarta ka soo baxaysa khilaalu saxaab weye oo biriqda ah. fayusiibu bihaa, alla waa ku asiibayaa. ma yashaau, ruuxu doono markay sii gubaysaa. aayaddan qaybteedadan waxay kusoo degtaa layidhi nin oo waxa weeye waxaa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nin gaalahay oo rag asxaabtiisa kamid oo u diray say diinta ugu yeeraan. markaasuu ninkii waxa u dhahay baa la yidhi markii rasuulku uu u diray asxaabta waxa u dhahay war alla muxuu yahay, ma dahaba, ma lacaguu ka samaysan yahay, ma maaruu ka samaysan yahay. markaasaa waxaa kusoo degtaa la yidhi daruur yaraa ilii ku timidayo gugacday ayaa biruqu kasoo dhacday markaa say disaa la yidhi madaxii ka goysaa la yidhi. weliba asxaabtu saddex jeer ayay ku noqdeen sidii axaadiis soo aroortay. markii saddexaad ayaa markaa say disay. markaasuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wahum, ayagu ayuu dhahay ilaahay walxaal hum, kufaartood ilaahay, yujaadiluuna ay doodaayaan weeye, nabiga ay la doodayaan calayhi salaatu wasalaam, ama alla ay kufillaahi fii waxdaaniyati illaahi, ilaahay waxdaaniyadii sifaatkiisa ay ku doodaayaan. waa sidaasa uu nusuulku ahay wahuwa alla ul ilaahi shadiidu lmixaali, qabashadiisu allihi ay daran tahay weeye, amase quwada ilaahay waa daran tahay. maxaa yeele ilaahay daalimkaas ayuu sidaas u qabtay. marka sidaasaa la sheegay, ninkaas ayuu kusoo degtay. laakiin naartan ka soo baxaysa khilaalu saxaab mar walba waa iska jiri karaysaa, badanaana waxaa dhici kartaa la yidhi inay hadda maadaama dad macasi samaynaayo kufaar ay kusoo degtay inay mar walba arrintu saas ay ku timaado macaasida dadka sameeya qaarkood inay kusoo degtay iyadoo qadarka ilaahay oo cid walba uu ku dhici karaayo. marka casharkeena intaasuu ku egyahay. wallahu subxaana wa taala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 14 oo suuratu racdi ka mid ah. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeena aayuhu uu dambeeyey malaggii oo tasbiixsanaayey oo waxa weeye saxaabka loo wakiishay tasbiixdiisnaasna malaa'igta ay la tasbiixsanayso cabsi ilaahay. allah wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala, allah wuxuu dirayaa sawaaciq ayuu dirayaa, naar oo ka soo baxaysa saxaabka dhexdiisa, ilaahay qofkuu doono ayuu ku asiibayaa, oo naartaas ka soo baxaysa oo hilaaca ka soo go-aysa qofkii ay doono ayaa ilaahay ku asiibaya markaasay gubaysaa. aayaddaasiyo sabab nusuulkeeda ayaanu soo marnay. kufaartu waxa weeye u dhahay ilaahay waxay ku doodaayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa allah waxa uu yahay, ilaahayna waa shadiidu lmixaal weeye, shadiidu lakhdi weeye, allah subxaanahu wa tacaala cadowgiisa uu qabto. marka hadda weli waxaa noo socda adiladii lahu alla waxaa usugnaada u dha ilaahay dacwatu lxaqi, dacwad oo xaqa ayaa alla usugnaatay. lahu alla waxaa usugnaada u dha ilaahay dacwatu lxaqi, yowd ilaahay xaqi dacwadiisi weeye, ay kelimatuhu weeye, waa laa ilaaha ila allahu waa kelimatu tawxiid waa dacwatu lxaqigaan waxaa loo badan yahay inay tahay tawxiidka ay tahay. macnaha waxaa laga wadaa sharcigeedii ayaa laga wadaa oo alla ayaa jideeyay dacwatu lxaqu ilaahay jideeyey waana amray weeye. hadda laa ilaaha ila allahu cadiiladeedina waa la jirtaa oo muxamedu rasuulullahi waa la socotaa. marka waxa weeye kelimad oo xaqa weeye oo miftaax looga dhigay, fura looga dhigay islaamka weeye, axad laga aqbalaayo islaamka ma jiraa la yidhi inuu kelimatu tawxiid la yimaado mooye. oo waxa weeye haddausan qofku laa ilaaha ila allahu muxamedu rasuulahi usan dhihin, asagoo marka hore kaafir ahay, waxa weeye wax kaloo daacaa uu la yimaado oo laga aqbalaayo ma jirto weeye. waladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintii u dhahay ilaahay oo min duunihi alla kayrkiisa, laa yastajiibuuna ajiibi maayaan lahum ayaga bishayin, shay kama ajiibayaan. hadda allah subxaanahu wa tacaala waa alla ku sifooba sifatu lkamaal weeye, dacwatu lxaqina ilaahay yaa iska leh. ayadoo arrintu sidaas tahay ilaahay wuxuu nooga waramayaa qolooyinka mushrikiinta oo ilaahay qeyrkiisa caabudaayo oo asnaam gargaar weydiinaayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waladiina, kuwa ayuu dhahay ilaahay, yadcuuna ay caabudayaan, taana waa la akhyaa khidaab, oo markaasi kufaarti baa lala khidaabayaa. waladiina, kuwa tadcuuna aada caabudaysiin ayaa leeyahay, ayuha almushrikuun, oo min duunihi ilaahay tukadiisa, laa yastajiibuuna, kuwaasu ma ajiibayaan, lahum kuwa caabudaaya, bishayin, shay kama ajiibayaan, shay ka ajiibi maayaan, waxay ka dalbayaan, wax ay weydiisanayaan, wax ay ka ajiibaan ka aqbali karaan ma jirto weye. ilaa kabaasidi kafeyhi, ilaa ka istijaabati baasidi kafeyhi, labadiisa caraacalood sii fidiyey ajiibdiisii oo kala maahine ilal maa-i biyaha u fidiyey, liyabluga maa-aas, inuu soo gaaro, faahu afkiisa uu soo gaaro. arrintaas waa arrin mustaxiila oo xagga caqliga mustaxiil ku ah weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ilaa ka baasidi kafeyhi, ow ilaahay, ilaa istijaabati baasidi kafeyhi, ilaa ka baasidi kafeyhi, ka istijaabati baasidi kafeyhi weeye, labadiisa calaacalood sii fidiyey ajiibidiisi oo kala maahina ilal maa-i biyo u fidiyey. waxa weeye waxa uu ka dhigan yahay qofka ilaahay qeyrkiisa caabudaayo, wuxuu ka dhigan yahay qof waxa weeye ceel afka ina ka ruugsaday, gacmahaasa u taashay biyihii iyo gamcayda soo gala yiri, taas wax suurtagala maahan weeye. liyabluga maa-aas, inuu soo gaaro biyahaas, faahu afkiisa uu soo gaaro, oo ina soo kaco ceelka ka soo irtifaaco gamcihiisa uu soo gaaro, taas waxa weeye waa shay mustaxiila weeye xagga caqliga. ilaahay qeyrkiisa la caabudo oo wax laga helana saas oo kale weeye. wamaa huwa, maa-aasuma aanow dha ilaahay, bibaaliqihi, mid gaaraaya, mid waxa weeye afkiisa gaaraya maya abadan weeye, weligiis soo gaari maayo, haddoo weligiis meesha fadhiyo ee biyow gamcayga kusoo dhaca uu yidhahda ceel ina afka ka fadhiisto, weligood biyahaasi soo gaari maayaan. fakadalika maahum, waxa weeyaa leeyahay asnaamtuna ama makhluuqa ay caabudayaan ma ahan kuwa ajiibaya iyaguna, saasoo kale weeye. wamaa ducaau lkaafiriina, kaafiriinta ducadoodu ma ahanow dha ilaahay ilaa fii dalaalin, liyaxmuyaana la yacitaan. wamaa ducaau lkaafiriina, kaafiriinta ducadood macnaha cibaadooda laga wada, asnaamta ay caabudayaan ama ducada laftirteeda oo ilaahay qeyrkiisa ay baryayaan, ilaa fii dalaalin, liyacwayo maxaa la yacitaan, macnaha cibaadadoodii iyo ducadoodii waa isku wada cibaada, maxaa yeele ducada laftirkeedu cibaado weeye, waxay noqotay wax laaceehoo halaabay oo baaba-a weeye. liannahu dalaba miman laa yamliku linafsii nafcan walaa dharan, maxaa yeele waxau wax ka dalbay midaan naftiisa naf cina aan u milki karin, luhnan ka daafici karin. laakiin alla cibaadada ay caabudayaan ama baryada ay baryayaan, taasi waxa weeye laaci ma ahan weeye, bal waxa weeye ilaahay waa ajiibayaa, hadduu doono qofku waa ajiibayaa. haddii waxa weeye amuuru dunya oo weydiisto waa iska daahiraa layidhi, hadduu janno oo weydiisana ilaahay iimaanku uu ku hanuuninayaa. marka waxa weeye ilaahay waa midka waxa weeye wax walba isagu ahaysii kara, makhluuq waxba ma samayn karo. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, kaafiriinta ducadoodu ma ahan amba cibaadadoodu ilaa la yacitaan mooye. walilaahi, allow dha ilaahay, yasujudu, waxaa u sujuudaya, min duulfi samaawaati, samaawaatka ku sugan, iyo wal ardi, ardhadakan ku sugan, dawcan ow dha ilaahay, xaal uu yahay kii adeecaayo, iyo wakarhan, xaal uu yahay kii kahanaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walilaahi, alle waxdahu weeye, yasujudu, waxaa u sujuudaya, min duulfi samaawaati, samaawaatka ku sugan, iyo wal ardi, ardhadakan ku sugan. sujuudatan haddii la yidhahdo waa sujuudo xaqiiqada heeday, waxay ku kooban tahay inta markaasi waxa weeye cuqalada ah oo mukallafiintaa weeye, jinniga iyo insiga iyo malaa'igta weeye. haddii la yidhahdo sujuudan tii luqawiga aheed weeye oo khuluuca aheedna, khalaa'iqda oo dhan waxa weeye xayawaan yacqil iyo maalaa yacqil iyo jamaadaad oo dhan ayaa soo gelayaa layidhi, oo waxay noqonaysaa sujuud oo markaasi waxa weeye macnaweyay noqonaysaa, intaasna waa oo khuluuc iyo inqidaad loola jeedo. macnahuna waxay noqonayaan walilaahi khalaca wanqaada wadalla man fi samaawaati walardi weeye, jamiican weeye, oo waxay la macno tahaa la yidhi, in kullu man fi samaawaati walardi ilaa aati raxmaani cabda. marka haddii saas la yidhaahdo qowlkaas dambe la qabto muraadka looga jeedo biman fi samaawaati walardi, waxau noqonayaa haa la yidhi, wixii aradaas iyo samadaas dhex jooga wey. caaqilkana waxa weeye waa la qalibay baa la yidhi, lisalafiyaana lagu qalibaa la yidhi. maxaa yeele asaga caaqilka waxaa lagu kalifaa la yidhi sujuudda oo xaqiiqada weeye iyo midda xataa lugawiga weeye. qofka waxa weeye caarifka oo rabbigiisa yaqaano muslimka oo axkaamta ilaahay yaqaana waxa weeye labadaasba waxa weeye isaga way ka imaanaysaa weeye. marka qayru caaqil isagane waxaa ka imaanaya midda oo lugawiga ayaa ka imaanaysa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala dawcanow dha ilaahay isagoo addeecaayo masalanba dawcan siya mu'miniinto kale wa karhanna waxa weeye waa munaafiqiinta weeye iyo dadka seefta lagu soo islaamiyey. maxaa yeele munaafiqu marka uu dukanayo sujuudaayo waa uu ka baqayaa mu'miniinta uu ka baqayaa, marka sidaas ayuu ku dukanaya isaguna. wa dilaaluhum ow dha ilaahay waya sidu usoo qadaro waxaa sujuudaya dilaaluhum hoosyaalkooda udha ilaahay bilquduwi aroorti iyo wal aasaali galabtiyo udha ilaahay. wa dilaaluhum hoosyaalkooduna way sujuudayaan bilquduwi ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala aroorti iyo wal aasaali galabtiyo udha ilaahay. macnaha hadda hoosyaalkan sujuuddoodu waa sujuud lugawe weeye. hoosku waxa weeye waa wareegayaa oo subaxdii meesha uu jiro galabtii waa ka wareegayaa. marka waxa weeye wareeggaas oo markaasi u hogaansan yahay wax alla uu ka doonayo ayaa iyaduna waxay noqonaysaa sujuuday noqonaysaa. haddii kaleentood waxaa la yidhi marka ay sujuudayaan sujuudda xaqiiqiga hoosku lafirkiisu waa la sujuudahaa la yidhi. oo hoosku waxa weeye ficilka markaasi shayga saaxiskaah uu samaynayo ayaa isagana xarakadiisu ka muuqanaysaa. qul waxaa u jira hawda ilahay sayidka maxamed baahu qoonkaaga man waa kuma rabu samaawaati samaawaatka rabbigooda iyo wal ardi ahrada rabbigeeda. qul waxaa u jira hawda ilaahay man rabu samaawaati samaawaatka rabbigooda yaa waaye iyo wal ardi ahlada. qul waxaa u jira hawda haddana allah alla weeye saas u dheh ilaa hadda jawab kale ma leha weeye. qul illaahu qul waxaa u jira allahu alla weeye rabu samaawaat wal ardi waa alla weeye hadday tan wax kale sheegin lain jawab kale ma leh. qul waxaa u tiraahdaa haddane afatakhadtum miyaad yeelanaysiin min duunihi ilaahi sukadiisa awliyaa'a xariir miyaad yani awliyada meeshaan asnaam baa loola jeedaa oo awliyadu macno badan inay ku timaado horaan usoo marnay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala hadday macnaha arrintaas aad ku qirto waxaa u tiraahdaa ilan ilaahay keyrkiisay caabudayaane afatakhadtum miyaad samaysanaysiin min duunihi ilaahay keyrkiisa awliyaa'a xiriir weeye asnaam weeye ood caabudaysaan. awliyadaasoo laa yamlikuuna aan u hananaynin lianfusihim naftooda nafca naf ee aanan u hananaynin walaa laran lufna aan u hananaynin. awliyadoo asnaamti a weye laa yamlikuuna aan u hananaynin lianfusihim naftooda nafca naf ee aanan u hananaynin walaa laran lurna aan ruh aan ka daafici karin weye. maaligi ayaga milkiyana ma ka tagteen weye istifhaamu linkaari wa tawbiiq weye. qul waxaa u jira udhaadana ilaahi subxaanahu watacaala hal hee yastawi lacmaa midka indhoolaha ma siman yahay iyo walbasiiru midka waxarkaaya mid indhoola ah oo indhaha ka dhacsan iyo mid waxa weeye indha qaba ma siman yihiin weeye. waxaa laga wadaa kaafirka iyo mu'minka weeye. kaafirku waxa weeye indhoola weeye maxaa yeele wuxuu la-yahay indhaha qalbiga oo camyulbasiira ayuu qabaa indhahana sidoodaba waxa weeye waa ka udha ilaahay fa innahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu latii fi suduuru ilaah. indha la-aanta runta waxa weeye midda qalbigaa weeye. qalbiga qofku haddau beero indha la-aanti runtahaystaasaa qaba laakiin indhahan caadiga ah oo daahirka qof ki beela basiiradana ilaahay u hagaajiyo qofkaasu qof khayr ku sugan weye indhana waa qabiya. marka waxa weeye acmaha la sheegaayo waa mid ay ku dhacday ay ku dhacday basiira weeye. basar kale la sheegaayo isaguna waa basiirada weeye. amase waxaa u jira hawd ilaahay hal hee tastawi dulumaatu mugdiyaalku ma egyihiin iyo wa nuuru nuur nuur iyo mugdiyaala ma egyihiin. dulumaatka waxaa loola jeedaa waa dulumaatu kufriga weeye. maxaa yeele qofka kaafirkaahu mugdi ayuu ku jiraa weeye. dulumaat ayaa laga cabiraa la yidhi dulumaatki weliba jamaca laga dhigaa la yidhi waa litacadudi anwaacihi baa la yidhi. maxaa yeele kufriga noocyaashiisu waa badan yihiin. gaaladatan hadda haddaad fiirisa adduunyada meel kasta ka joogta ayagoo kufaarnimo wada kulansada haddana caqiido badan oo markaasi ay ku kala duwan yihiin ayaa jira. laakiin waxa weeye nuurku waa iimaankaasna lagu sadexee mid keligiisa weeye, nuurku waa iimaanku mutaxid waaye. markaasaa mufradaa laga cabdilaanayay. kufriga waxa weeye dulumaad ayaa lagu magacaabay, maxaa yeele wuxuu gaarsiinayaa saaxibkiisa daaru dulumaad ayuu gaarsiinayaa oo naarsi ah weeye, naar oo mugdiya ayaa maalinta qiyaama lagu tuurayaa. iimaanka isagana waxaa lagu magacaaba nuuraa layidhi, maxaa yeele wuxuu gaarsiinayaa saaxibkiisa daaru nuur oo janna ayuu gaarsiinayaa. am jacaluu miyay yeeleen u dhe ilaahi subxaanahu watacaala lillaahi alle shurakaa'a shuraka miyay u yeeleen shurakadaasoo khalaquu abuuray wax abuuray ka khalqihi ilaahay abuurkiisoo kale. markaasaa fatashaabaha alkhalqu khalqihi iska shabahay wixii alla uu abuuray iyo wixii shurakadu ay abuureen caliim furkooda ud ilaahay. qul waxaa u jiraa ud ilaahay allahu alle khaaliqu kulli shayin shay la arka kulligiiskan abuuray weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala am jacaluu ayuu ud ilaahay am jacaluu ma waxay u yeeleen lillaahi ilaahay shurakaa'a shuraka miyay u yeeleen kuwa ilaahay la garab dhigaayo weeye. shurakadaasoo khalaquu abuuray oo ayagu wax abuuray ka khalqihi ilaahay abuurkiisoo kale. shuraka waxa weeye ilaahay isa wuxuu abuuray u abuuray asnaamti masihi ilaahay wuxuu abuuray weyaan laa weeye. fatashaabaha alkhalqu khalqigi miyaa marka iska shabahay caliim farkoodu ilaahay. khalqu shurakaa'i bikhalqi illaahi wixii shurakadu abuureen iyo wixii ilaahay abuuray ma isaga darmay. markaasay ictiqaadiyeen in waxa weeye cibaado ay mutaysteen shurakada asnaamta weeye. itifaamu linkaari bimacna nahyi amar bimacna nahyi weeye, laysa alamru kadalika weye, arrintaas maaha weeye. marka walaa yastaxiqu lcibaada ila alkhaaliq, cibaada ma mutaysanayo ilaa mid khaaliqa mooye oo wax abuuray. hadda asnaamtaana waxma aysan abuurin. am jacaluudan macnaha amtaanu bimacnaa bal weeye oo muqad amtaan waa muqadaco bimacnaa bal ahaa la yidhi, saasna waa la yidhahdaa. qul waxaa u jiraa ud ilaahay allahu alle khaaliqu kulli shayin shay la arka kulligiis kan abuura weeye, ilaahay shay kasta kan abuura weeye. laa shariika lahu fiihi, wax ilaahay shariik ku ah ma jiraan weeye. falaa shariika lahu fi lcibaadati, marka ilaahay shay walba hadduu isagu abuuray oo abuurka wax shariik ku ah aysan jirin, cibaadada wax ilaahay shariik ku ah ma jiraan. maxaa yidhi ilaahay khalqigiisa uu abuurtay asagaa abuurtaye see loo garab dhigaayaa weeye. wahuwa alla ud ilaahay alwaaxidu allaha keligiisaa weeye, alqahaaru allaha qahridda badan weeye. ilaahay waaxid weeye fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi, daatadiisa sifaatkiisa afcaashiisa ilaahay keligiisa ayuu ku yahay. makhluuq yeelan kara ilaahay subxaanahu watacaala daatadiisa ma jiro, makhluuq ilaahay sifaatkiisa yeelan kara ma jiro, afcaasha ilaahay makhluuq yeelan kara ma jiro. alqahaaru allihii qahrid badan weeye addoomankiisa ilaahay waa qahrayaa, oo waxa weeye ilaahay tasarufkiisa ayaa ku fulaya addoomankiisa weeye. intaa markii ilaahay uu ka soo warramay hadilada ilaahay wuxuu samaynayaa masal ayuu samaynayaa, miisaal ayaa ilaahay wuxuu u samaynayaa xaq iyo baadil. xaq iyo baadil ayaa aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay masal ugu samaynayaa. alla markaa wuxuu yihi sidatan, anzala alla waa dejiyow dha ilaahay, min assamaa'i samada xaggeeda, maa-an madar ayuu kasoo dejiyey. anzala alla waa dejiyey min assamaa'i samada xaggeeda, maa-an madar ayuu kasoo dejiyey. fasaala dabeedna waxaa socotay owdiyatun waadiyaalo, biqadarihaa qadarkeeda, bimiqdaari milaha weeye, inti markaasi la eg oo biyo ah ayaa waadiyaashi maray. fasaala dabeedna waxaa socotow dha ilaahay owdiyatun waadiyaalo weeye, jamcu waadin weeye, waa mawlaca oo markaasi biyuhu ay maraan weeye, si xoogle ay ku maraan weeye. marka waxay noqonaysaa majaas caqliya weeye min isnaadi shay limakaanihi yaa la yidhahdaa, shay oo markaasi la tiiriyo makaankiisana loo tiiriyo. asalka wuxuu ahay fasaalal maau fil cawdiyati, saasay ahaaday biyihii baa socday oo waadiyaasha ku socda, saasay ahaaday. marka waxay noqonaysaa majaas caqliya oo min isnaadi shay limakaaniha weeye, xagga balaaqada saas weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, taxta mala sayru, daadki wuxuu xambaaray dha ilaahay, dabadan daad xoor ayuu xambaaray, raabiyan oo kor noqday. taxta mala sayru, daadki wuxuu xambaaray dha ilaahay, daadki waadiyaasha maraayay. dabadan oo dha ilaahay daad xoor amba xumbo weeye, raabiyan oo kor noqday. maxaa yeele biyuhu markay socdaan oy waadiyaasha iyo togaga meelahaas ku socdaan, waxaa kor socda xumbo weyn ayaa ka sarraysa weeye, caaliyan calayhi weeye, huwa maa calaa wajhi weeye, min qadarin wanaxu weye waxyaabaha markaasi korka ka saaran weeyo waxa weeye wasaqda iyo wixii lamid ah weeye. Wa mima fii xaggii fawli ilaahay tuuqiduuna aada hursanaysaan calayhi korkiisa fi naari naarta aada ku huranaysaan, waxa dabka la gelinayo oo jawaahirta arladan laga soo qodayaa sida dahabka iyo lacagta iyo maarta. Wa mima fii tuuqiduuna aada hurinaysaan ama yuuqiduuna yaalaah ay hurinayaan calayhi korkiisa fi naari dabka ay ku hurinayaan baad ku hurinaysaan ibtigaa'a xilyatin ziina dalabkeeda daraaddeeda, ibtigaa'a xilyatin dalada ziinatin weeye ziina dalabkeeda daraaddeeda. Maxaa yeele markii jawaahirtaas dabka la gelinayo oo la tumayo, dahabka waa la tumaa, lacagta saas oo kale, maarta saas weeye, waxaa la raadinaya markaasi wax laysku qurxiyo. Ibtigaa'a xilyatin ow ilaahay ziina dalabkeeda daraaddeeda oo amase mataa'in mataac dalabkeeda daraaddeeda, hadda weelal baa laga samaystaa weeye markii la dhalaaliyo. Dabadun ayaa ahow dha ilaahay daad xoor ayaa ah amase waxa weeye xumbo weeye oo misluhu kaa masalkiisa misla jabadistayl weeye daadka waxa weeye biyaa ah daad xoortood oo kala weeye asagana waxa weeye waxyaabaha markaasi qashinka oo korka ka saaran oo waxa weeye ruujinada ah oo ka daadanaya weeye amase waxa weeye waxyaabaha markaasi oo markaasi bahalka wax lagu buufinayo oo markaasi oo bixinayo weeye maxaa yaele birta iyo marka la tumaayo wasaq ayaa ka daadata weeye marka kaasna jabad ayaa ahu dha ilaahay oo sida mithla jabadi sayli daadkii maaragtaya cumbadiisii oo kale ah kadalika sidaas oo kale u dha ilaahay kaa la soo sheegay yadribu llahu alla waa yeelayaa alxaqa xaqa iyo walbaadila baadil kadalika sidaas oo kale u dha ilaahay yadribu llahu alla waa yeelayaa alxaqa xaqa iyo walbaadila baadil oo xaq iyo baadil ayagana sidaas oo kale ilaahay ka yeelaya waana sida tan amase yadribu llahu waxaa lagu fasiri karaa kadalika sidaas oo kale yadribu llahu alla waa cadaynayaa alxaqa xaqa iyo walbaadila baadil waana sida tan kaama zabadu zabadkii ou dha ilaahay zabadkii daad xooshki weeye oo ka yimiday daadki ka yimi biyaha ahay amase wixii jawaahirta ahay dabka lagu hurinayay faama zabadu zabadkii ou dha ilaahay daad xooshka ama xumbadii fayadhabu waa tegayaa jufaa'an isagoo baaba'a weeye baadilan murmiyan bihi weeye isagoo baaba'a uu tegayaa maxaa yeele waxaas xumbadaah waa baaba'ayaan biyihii rasmi ayaa suuhanayo jawaahirtana waxa weeye markii la garaaco oo dahabkii iyo nuxaasi iyo la garaaco ayagana wixii qasimahay way ka daadanayaane birti dhabtaahay baa soo heriysa fayadhabu waa tegayaa u dha ilaahay jufaa'an isagoo baaba'a weeye wa amaa maa fii yanfacu naasa dadka anfacaya u dha ilaahay oo biyihii iyo jawaahirti ah wa amaa maa fii yanfacu naasa dadka anfacaya u dha ilaahay fayamkusu waa nigaanayaa kaasu fil arli ahlada ayuu ku nigaanayaa wixii dadka anfacayay oo waxa weeye biyihii iyo jawaahirti ah ahlada ayuu kaasu ku nigaanayaa zamaanan weeye zamin weeye marka maxaa laga wadaa kadalika albaadil baadilku saas weeye yalmaxilu wayamxiqu baadilku waa tegayaa waa baaba'ayaa weeye wain calaa calaa xaqi baa la yidhi xaqaabaa ka sara maro oo waxaa dhacaysa bacdu lasmaan sida hadda asmaanta aynu joogno in baadilka uu sara maray laakiin baadil weligii sii taagnaa maayo cid ahlulbaadilhu mar walba waxa weeye baadil wax ku haysa kari mayso marka baadilku mararka qaarkood bacdu lawqaad waa sara marayaa laakiin xaqa ayaa mar walba sugnaanaya xaqa ayaa mar walba sugnaanayaoo waxa weeye qofkii ahlulxaqa ayaa soo haraya ahlulbaadilna waa baaba'ayaa misaalka hadda marka ilaahay xaq iyo baadil u sameynaya kaas weeye kadalika sidaas oo kale u dhahay kadalika almaskuu kaa la soo sheegay oo kale yadribu llahu alla waa cadaynayaa alamthaala misaalyaalka ilahay waa cadaynaya kadalika sidaas oo kale yadribu llahu alla waa cadaynayaa u dha ilahay subxaana watacaala alamthaala misaalyaalka misaalka waxa ilaahay u cadaynayo addoomankiisa inuu hanuunsho weeye oo si lubsi ah iyo rifqi dhimrin ah ilaahay inuu ku hanuunsho weeye maxaa yeele waxyaabaha qur-aanku uu la yimiday oo qur-aanka qaybaha ka ah ayaa waxaa ka mid a amsaasa ayaa ka mid a misaalka weeye maxaa yeele misaalada waxbaa lagu fahmaa liladiina kuwa waxaa usugnaado udha ilaahay istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigooda ajiibay hadda waxa weeye dadkina qaybna waxa weeye ahlulxaq weeye qaybna ahlulbaatil weeye labada qayboodaa ilaahay marka noo kala sheegaya oo ilaahay misaalka uu soo sameeyey ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala liladiina daanu khabar muqadama weeye alxusnaana mubtadihii oo mu'akhara weeye oo gadaal mara weeye. liladiina kuwa waxaa u sugnaadow ilaahay istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigooda ilaahay waxay ku ajiibeen daacay ku ajiibeen. alxusnaa ayaa u sugnaatow dhahay kii wanaagga badneed, waxa weeye jannadii baa loola jeedaa. waladiina kuwa lam yastajiibuu aanan ajiibin lahu lilaahi alla aanan ajiibin waa kufaarte iyo munaafiqiintee. waladiina kuwa lam yastajiibuu aanan ajiibin low goor ayuu ilaahay ana lahum oo u sugnaa lahay maa kii fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaalow yakii dhan wa mislahu kaa masalkiisuna macahu micigiisa uu ahaa lahay laftadow bihi way isku fura lahaayeen oo waxay isaga fura lahaayeen cadaabka isaga fura lahaayeen. waladiina kuwa lam yastajiibuu lahu aanan ajiibin oo alla subxaanahu watacaala aan daaca ku ajiibin low goor ana lahum oo u sugnaa lahay maa kii fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaalow yakii dhan oo adduunye wax yeeloo dhan la sii lahay wa mislahu kaa masalkiisuna macahu micigiisa uu ahaa lahay lafta dow bihi way isku fura lahaayeenoo cadaabka ay isaga fura lahaayeen. laakiin taasi wax kastoo ay sameeyaan ama loo sameeya maba dhacaysaba. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lahum waxaa u sugnaaday suu'ul xisaabe xisaabka kiisa xun ayaa u sugnaadow ilaahay. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lahum waxaa u sugnaaday suu'ul xisaabe xisaabka kiisa xun, xisaab xun ayaa ku dhacaaya. alxisaabu sayi weeye xisaab xun weeye waxay ka mid tahay min idaafati sifati ilalmawsuuf weeye, sifadii oo la ilaafiyo mawsuufka loo hidaafiyo weeye. muraadka loola jeeda waxa weeye waxa weeye xisaabka ayaa lagu munaaqashaynayaa, waxaa laga su-aalayaa waxa weeye wax yar ayaa lagu sa dhibic loo dhaafi maayo weeye. taasuu nabigeen dhahay man nuuqisha alxisaabu halaakow dhahay, qofka xisaabka waxa weeye lagu baxsiyo waa halaagsamuu dhahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaadow ilaahay suu'ul xisaabe xisaabka kiisa xun ayaa u sugnaadow ilaahay. wa ma'waahum hoyadkooduna ayuu dha ilaahay jahannamu jahannamo weeye, wa ma'waahum hoyadkoodu dha ilaahay subxaanahu watacaala jahannamu jahannamo weeye, waa naarta jahannamo la yidhaahdo. wa bi'sa waxaa baasle ou dha ilaahay almihaadu gogol ayaa baasle firaash ayaa baasle jahannamaa baasle weeye. almaxduusu bidami ayaa maxduufaho hiya ayaa lasoo qadaaya jahannama ayaa baasle. wa ma'waahum kuwa sayidkooda ou dha ilaahay jahannamu jahannamo weeye, wa bi'sa waxaana baasle ou dha ilaahay almihaadu gogol ayaa baasle ou ilaahay. gogol markaasi laaday macnaha jahannamaa waxay u noqonaysaa gogol weeye. mihaadka waxaa la yidhaha maa yumhadu ee yufashu weye waxa la firaasho. marka saas ayaa markaasa ay arrintoodu noqonaysaa. afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa innamaa yatadakkaru lilalbaab. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala afaman duul yaclamu ogsoon annamaa kii unzila la dejiyey ilayka adiga lagu soo dejiyey sayidka maxamedka ahu min rabbika xagga rabbiga laaga soo dejiyey alxaqu mid xaqa inuu yahay oo rumeeyey kaman maladkooyaha huwa isaguba acmaa indhoola ah oo aan ogsoonayn oo aan rumayn laa weeye. innamaa inta asamaayana yatadakkaru waxaa waansamaayo dha ilaahay ulul albaabe caqliga ku u saaxiibka. aayaddan hadda waxaa la sheegay soo nusuulkeeda waxay kusoo degtay sayid xamse iyo ninka la dhihi jiray abi jahl ayay kusoo degtay baa layidhi. marka hadda nimankaas siday ugu soo degtay waxa weeye waa laga waramay oo waxaa la sheegaa layidhi aayadaha kan marka waxa weeye waxaa lagu ammaani doonaa sayid xamse sifaad wanaagsan iyo maaragtay yaa wacdi oo khayr loo yabo, abiijahalna waa lagu caayaa sifaad xuna waa loo sheegayaa, waciid oodna waa loo sheegayaa. hase yeeshee alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaar weeye. aayaatu lwacdi xamso iyo inti jidkiisa qaada ayaa iskale ilaa yowmi alqiyaamati, aayaatu lwaciidna abiijahal iyo wixii raadkiisa qaada ayaa iskale ilaa yowmi alqiyaamati intii laa gaarayo. hase yeeshee waxa weeye casharkeenna dambe ayaanu ku bayaaninaynaa, casharkeenna intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.